تم چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔ تم چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔ تیری نظر بندیاں یہ سبھی اذیتیں، مت دے گئی انہیں تیری استقامتیں۔ تیری نظر بندیاں یہ سبھی اذیتیں، مت دے گئی انہیں تیری استقامتیں۔ تجھ کو کس قدر ہے دی میرے رب نے عزتیں، تو اندھیری شب میں ہے ایک امید کی کرن۔ چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔ پاک سرزمین کی یہ بہار تم سے ہے، میرے ملک و قوم کا یہ فخار تم سے ہے۔ پاک سرزمین کی یہ بہار تم سے ہے، میرے ملک و قوم کا یہ فخار تم سے ہے۔ میرا کشمیر بھی سبزوار تم سے ہے، اہل ہند کی مگر تو ہے آنکھ کی چبن۔ چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔ تم چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔ تیری راہ کے پھول سب کفر کے بنے زخم، ہے جبین وقت پر تیری داستاں رقم۔ تیری راہ کے پھول سب کفر کے بنے زخم، ہے جبین وقت پر تیری داستاں رقم۔ تجھ کو مرحبا کہے اب ہر ایک چشم نم، کتنی دوریوں کے بعد اب سعید ہے ملن۔ چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔ تم چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔ تم چاہیے وطن، تو ہے قائدِ زمن، تو بہار کی خبر، تو ہے رونقِ چمن۔